Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er så godt nok Bodil Gansel, der er ved mikrofonen i dag, men det skal da ikke skille os ad. Vi skal i dag tale om det sorte guld, det hvide guld og en lille bitte smule metal, og det er altså Tom Bundgaard, som er med os i studiet, hvad hjertet er fuld af. Nå, Tom, du skal være hjertelig velkommen her i dag. Du er chefanalytiker over hos Kairos Commodities. Du sidder og kigger på alle de her råvarer, og vi skal blive lidt klogere på, hvad der sker. Dels er der sket en hel del i olien, og så kom Alcoa med regnskab i går. De er jo aluminiumsproducent, det skal vi også kigge lidt på. Og så sker der altså også noget i sukkerpriserne. Vi vender tilbage til det hele, inden vi går over og kigger på det aktuelle marked. Tom, du er jo altså teknisk analytiker, men du kigger vel også på fundamentalerne. Hvad fylder mest over hos jer i Kairos Commodities? Begge dele. Jeg mener, at man skal have både fundamentaler og teknisk, så det er mit håb fremover, det er, at de to de skal bruges mere og mere sammen. Mm. Og hvad bringer det håb her? Altså, hvad gør det, hvis vi bliver bedre til at kigge på begge dele på en gang? At vi står mere sikkert. Du kan stå på et ben på en analyse, men hvis du står på to ben, så står du endnu mere sikkert. Altså, det er bare sund fornuft. Mm. Ja. Godmorgen og velkommen til Lars Persson. Ja, tak. Også. Jo, tak. Persson, kender du det der med, at man banker tåen ind i et bordben, når man står ud af sengen om morgenen, og så spilder man kaffe ned af skjorten, og så glemmer man sin mobiltelefon på vej på arbejde? Jeg tænker, det er sådan, Danske Bank har det lige for tiden. Der er intet, der går galt, eller der går godt for dem derovre, lige som det ser ud. Nej, det passer nok meget godt. Det er sådan en øvemorgen, ja. Det må nok passe meget godt. Det er måske også lidt eller det, der sker over i Nordea for tiden, jo ikke, hvor der nu også er kommet en hvidvaskningssag. De har måske kun så banket stortogen ind i morgenbordet. Det er måske bare første step, vi har set over hos dem. Så lad os se, hvad der sker til. Og så er der jo rygter om, at der også er nogle af de andre svenske banker, der har været med til sjove ting, i og med, at de har været i Baltikum i mange år. Blandt andet Swedbank fik jo så også en tur i centerfugen, lige da det var kommet frem, hvor meget det egentlig var i Danske Bank efter noget tid. Så det kan da godt være, at vi står over for sådan en lidt kaotisk periode for bankerne rundt omkring, der i hvert fald har været måske meget udlands, så man skal måske passe lidt på, hvor man har sine investeringer i den henseende. Så lad os prøve at kigge på, hvordan at bankaktierne starter op her til morgen. Lars Persson, som sagt, altså Danske Bank i går også ude med en meddelelse om, at Finanstilsynet ikke havde sinde at godkende deres nye forslag til ny administrerende direktør. Jakob Aarup Andersen var blevet vraget. Det går altså ikke med ham på toppen, så de må ud at finde. Han var for ung, han havde for lidt erfaring. Det er første gang, jeg hørte nogen have været for ung. Altså, jeg tænker, at det er sådan lidt underligt. Man kan også sige, at der er andre direktører, der er blevet sat på de poster, som ikke har haft mere erfaring, så vidt som jeg kan se i hvert fald. Der er nogen, der er kommet fra andre brancher, som har sat sig i stolen, det var altså ikke noget problem på det tidspunkt. Men det kan være, der er blevet strammet op over i Finanstilsynet, og det er måske meget godt taget i betragtning af, hvad der er sket her på det seneste. Sådan er det. Det kan godt være, at de måske er en ombæring, men nu for sent ude. Men nu skulle de ligesom vise, at det var dem, der havde bukserne på for en gang. Aktierne, hvor starter de? Jamen, Danske Bank er faktisk oppe her til morgen, så hudlihud oppe med 0,9%, så man kan da måske lige tør kortvej, og nu 0,4, man skal huske at trykke F5, hvis man ikke har en regeltidsopdater. Og det samme med Nordea er så nede 0,4, så de ligger så lige i slipstrømmen der. Og ellers er det en positiv morgen på det danske marked. Det var sådan en pø-om-pø-dag på det amerikanske, hvor vi lå og svingede omkring nullet hele dagen, både morgen og ved frokosttid, og da vi lukkede. Så det blev sådan nærmest uforandret over i USA, og det er vel egentlig også det, at Europa har taget bestik af, selvom Fjernøsten har taget sig en maveplasker her til morgen, så er det sådan lige omkring nullet, lidt i minus faktisk, Norge ned med 0,3, og de andre, Daxen og de øvrige nordiske markeder nede med 0,1. Så den der positive dag, vi havde på aktiemarkedet tirsdag, Lars Persson, den så ud til, at folk alligevel bare brugte den til måske at komme af med noget, og så røg det lidt tilbage igen i USA i hvert fald. Der var jo også nogen, der købte, sådan, så vi fik stigende kurser. Jamen, det er jo altid. Der er jo ikke nogen, der køber, uden der er nogen, der sælger. Det er jo så det, kan det ikke hænge sammen. Men der var alligevel været sådan en vist efterspørgsel siden markedet. Nå, det skal vi ikke diskutere her. Men det der er, det er jo, at pendulet er ude af voldsomme svingninger. Vi skal ligesom, det er lidt ligesom, når der kommer en storm, så bliver søen også sådan lidt ukontrollabel, og det er vel egentlig der, hvor vi har vores skib i øjeblikket, vores aktieskib, det ligger i store vuggende bølger, og vi skulle egentlig gerne have sådan lidt mere ro på, og ikke alt for meget skum og store bølger, så hvis vi kunne få det igen, tak, så... Hvad skal der til, før vi får det her, Persson? Ja, men der skal et par gode regnskaber til, og det er jo egentlig det, vi står og kigger lidt ind til. Og så kunne det måske være, hvis Kina og USA satte sig ned omkring forhandlingsbord, så kunne det måske også gyde en lille smule olie på vandet, ikke? Så det er de to ting, jeg ser, der skal trække os i den rigtige retning. Så må vi også bare erkende, at vi har jo stået og kigget efter lidt en korrektion i amerikanske markeder, men som jeg også talte med Tom om, eller jeg sagde i hvert fald til Tom, at nu har vi gået og talt om korrektionerne. Når de så kommer, så bliver det altid en, au, hvorfor gjorde de så ondt, og kunne de ikke have været lidt mindre, og sådan nogle ting og sager. Så det er egentlig den case, jeg står med og siger, jamen jeg gik egentlig, jeg drømte om en korrektion, men kunne ikke bare have været på 2,5% og så over kun 2 dage, og så stille og roligt i gang igen, og det gør ikke noget, det løber lidt vandret noget tid, men det der med, at det dykker så voldsomt og sådan noget, det får man sådan det er lidt sjovt. Nej, så får man ondt i maven. Men så som du siger, så står vi altså i regnskabsperioden, og måske kan det være, der kommer lidt mere ro på fra USA. I går, der var du altså også referat ude fra det seneste FOMC-møde, og det ser altså ud som om, at de er rimelig kolde og kyniske derover de gode FOMC deltagere. Det ser ikke ud som, de har tænkt sig at sænke på tempoet, og de er måske også lige glade med, at aktiemarkedet det har været relativt volatilt og har sat sig temmelig meget her på det seneste. Det er det sådan set vel også fair nok. Det er jo ikke deres job at holde hånden under aktiemarkedet. Deres job er på en eller anden måde at styre inflationen. Så det er vel fair nok, at de holder fast i det tempo. Det ser ud til, at der kommer endnu en renteforhold til USA i december, som tidligere varslet, og så er der altså tre i vente i 2019. Så tempoet bliver holdt, Lars Persson. Er det noget, der... Ja, havde du forventet, havde du håbet på, at de kom ud og gyde lidt olie på vandet deroverfra? Nej, det havde jeg ikke. Altså, men fordi vi skal have renten op. Vi, når vi kigger ned i værktøjskassen for, hvad man kan hjælpe markederne med, og os andre dødelige, når hvis der nu går noget galt, jamen, så er det, at man plejer at skrue lidt på renten op og ned. Og det kan vi ikke gøre i Europa, så det er fint nok, at renten bliver sat op i USA, fordi at arbejdsløsheden er meget lav, og beskæftigelsen er meget høj, og så nej, det synes jeg ikke er noget problem. Men skal vi lige vende tilbage til regnskabssæsonen? Lad os gøre det. Det er jo den, der er sjov i øjeblikket. Der er kommet to af de helt store selskaber, der kommer faktisk en del fra Sverige. Det er det svenske marked, der løber forrest, eller først med regnskaberne. Ericsson stiger 2,3% på et rigtig godt regnskab. Der er noget med nogle bøder fra år 2013, de skal betale. Men det tror jeg egentlig, markedet havde indkalkuleret. Tele2, som fusionerer med Comhem, det går det rigtig godt, og aktien stiger faktisk 7,4%. Så telebranchen, som sådan en lidt sikker havn for disse tider, kedeligt, fordi der er sådan abonnementsbetaling, og vi alle sammen er om det ene eller andet teleselskab, så stadigvæk mener jeg, at der kan man da i hvert fald spejde lidt. Og da vi ikke har noget i Danmark, der er telesektor mere, så må man kigge til Sverige eller Norge. Kigger man på et sidste regnskab, der er kommet, Duni, det er jo dem, vi dækker bordene med, når vi skal til holde... Når vi skal holde servietter. Fest. Ja, servietter nemlig. De er ramt af, at papirmasserne har haft en, jeg ved ikke engang, er det noget, I analyserer, Tom, papir? Lidt smule. Okay, skal jeg ikke... Men der har været en prisstigning her på de her papirmasser, og det gør jo så, at når de køber noget ind til at lave fine papirdue og servietter til os, og hvad de nu ellers laver, så bliver det dyrere for dem, og det kan man så se i deres regnskab. Så det er nok ikke en aktie, man skal holde øje med, eller ikke så sjov på at have på bogen, fordi at det, der er ligger i hvert fald i kortene, det er, at de her papirmasser, de skulle være i sådan en stigende pænt opadgående trend, så dem skal man nok afvente lidt med. Men Ericsson og Tele2, det ser lidt spændende ud. Det ser godt ud, ja. Lars Persson, og så skal vi bare lige gå ganske kort runde det tyske DAX, som vi altså har over 11.700, dog med et lille fald ud foran, men altså, hvad, ja. Er det et springende punkt, de der 11.7? Nej, det var 11.5, ikke? 11.4 et eller andet sted dernede omkring. Vi skulle gerne holde 11.5, og jeg tror lige, vi var en lille smule nede under, da det så værst ud. Altså, det ligger jo på et knivsæk i øjeblikket. Ej, vi var nede på 11.5. Det ligger på et knivsæk, og det må helst ikke komme længere ned. Altså, nu har vi haft siden maj måned faldende toppe og faldende bunde, og det ser jo egentlig lidt skrækkeligt ud. Og jamen, er man til formationer inden for teknisk analyse, hvis man er rigtig grov, så kunne man jo godt tegne en skulder-hoved-skulder-formation, og så begynder det, og så får man virkelig ondt i maven, fordi så skal vi noget længere ned, så... Hvis vi nu visker det signal ud og tænker, at det er ikke rigtigt, så kan vi håbe på, at det ikke er sådan. Men vi tager de signaler, vi kan lide. Ja, fair nok, Lars Persson. Men altså, man kan jo se, at der er en skulderformation i juni måned, så er der noget hoved i november, hen over november, december, januar måned, op i 13,5, og nu har vi så en lille skulder ved 13, og så er det jo... som man kunne godt. Og hvis jeg spørger Svend Jørgen Jensen, så har han helt sikkert set den, så antager jeg i hvert fald. Nu må jeg ikke lægge nogle ord i munden på ham. Nej, det synes jeg heller ikke er fair. Han er altid lidt bearish i forhold til os andre, så, hvor vi andre er permabulls, så det er altid godt at nogle gange læse hans skriv på væggen og ligesom hive lidt i håndbremsen. Demetres skriv. Ja, ja. Vildt, du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Tom Bundgaard og Lars Persson med mig i studiet. Vi ringer til Lars Svendsen lidt senere. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Vi skal tale blandt andet om olie, om sukker og om aluminium. Du kan skrive spørgsmål her ind til, og det har vi ændret, så nu foregår det altså på sms. Nummeret her ind til er 42 600 247, altså spørgsmål ind på sms'en 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Langt mere olie på lager end ventet i USA i går. Det var den seneste melding om markedet, der prompte sendte olieprisen nedad. En pris, der ellers har ligget lidt i den høje ende på det seneste. Så hvad er retningen nu? Det skal vi se, om vi kan blive klogere på sammen med dig, Tom Bundgaard. Tom, fortællingerne om olie lige pt. Er jo mangfoldige, og på mange af dem, der står der Trump på en eller anden måde. Dels er der optakt til spændinger mellem USA og Saudi-Arabien på grund af den her forsvundne journalist Jamal Khashoggi, som jo altså gik ind på den saudiarabiske ambassade i Tyrkiet og aldrig kom ud igen. Mike Pompeo har været på besøg, og vi får se, hvad han kommer hjem og fortæller Trump, om det kommer til at give nogle reelle spændinger, eller om de bare sådan oplæser sig stille og roligt. Så er der sanktioner mod Iran, som Trump jo ligesom også står bag, efter han har trukket sig ud af atomaftalen, og så er der jo altså i det hele taget det her midtvejsvalg lige om lidt, som vel på en eller anden måde sagtens kunne spille ind også i forhold til, hvordan at Trump han gebærder sig på de der oliemarkeder, hvis han altså nu gør det. Ja, nu ligger jeg måske ordene i munden på dig, men jeg forestiller mig, at han har en eller anden magt i forhold til, at han sikkert har et reservelager, som han ville kunne smide ud, sådan så at de amerikanske forbrugere, de er glade, når de skal op og stemme. Hvad er det i dit perspektiv, Tom Bundgaard, som rykker rundt med olien lige pt? Ja, jamen, du har faktisk ret, når du laver den her opsummering. Jeg synes, der er mange ubekendte faktorer lige nu. Vi opererer altid med en vis mængde ubekendte faktorer og ting, der er lidt uafklaret og sådan noget. Men jeg synes, mængden af uafklarede faktorer er lidt større nu. Mm. Vores analyse, jeg var inde i juli, den holder stadigvæk, og det kører stadigvæk fint. Så analysen er stadigvæk det samme. Men der er mange ubekendte faktorer, som Iran, hvor meget kommer det til at effektuere. Venezuela, hvor stor er problemet der, og midtvejs election, hvad kommer det til? Det kunne jeg godt forestille mig, kommer til at betyde noget. Så mængden af bolde i luften, som er lidt ubekendte, den er faktisk ret stor, så det er du ret i. Mm. Lad os lige samle analysen op fra i sommer, for det er ikke sikkert, det er alle, der kan huske, hvad det var, du kom herind og fortalte. Så hvor har vi olieprisen, og hvor ser du olieprisen sådan fremadrettet? Ja, altså man kan sige, i juli, der snakkede vi om, at den her sidelandsbevægelse, den skulle fortsætte hen til september. Og den sidelands, vi laver sådan to streger på vores grafer, vi har sagt 72-78. Det er sådan meget, meget tæt bånd på 6 dollar. Og den der sidelandsbevægelse startede i maj, kørte hele vejen igennem til juli, hvor jeg var herinde, og den fortsatte hele vejen hen til september. Sådan meget, meget tæt bånd på 6 dollar, hvor den ramte top og bund hele tiden, op og ned, op og ned. Så det var egentlig konklusionen på juli, det var, at den skulle fortsætte det bånd til september. Det gjorde den så ind til 12. september, tror jeg det var. Og så skulle vi faktisk på den korte bane snakke vi om, at fair value er, at den skal lidt højere. Altså der er ikke, markedet har ikke plads til at falde endnu. Så priserne er jo steget over det bånd, brød over båndet her i september. Og der er ikke plads til, at markedet skal falde endnu. Det er først i slutningen af året. Mm. Så det var konklusionen i juli. Ja. Og det gælder stadigvæk. Markedet har ikke plads til at falde endnu. Det kommer senere, men først. Hvor meget senere er det? Altså, hvor langt skal vi ud i fremtiden, før vi ser fald i olieprisen? Altså, planen fra juli, og den holder stadigvæk nu, det er, at i slutningen af året, så bør der være plads til, at så kan olieprisen begynde at falde. Men der er ikke plads til det endnu. Min tanke, hvis det nu fulgte mit råd, men det markedet er fuldstændig ligeglad med min mening, men jeg tror faktisk, at midtvejs election, det kunne faktisk godt være en trigger. Fordi Trump vil gerne presse prisen ned. Mm. Så politisk set kunne jeg godt se, at det kunne ske noget i november. Men, men officielt så er det december deromkring, der begynder der at være luft til at lade priserne falde. Og vi har, Tom, hvis du lige prøver at rette mikrofonen lidt længere op mod din mund, så kommer den lyden lidt bedre igennem. Og vi har jo altså olien sådan meget tæt på de 70 dollar. Nu taler vi om den amerikanske olie, men de følges vel ellers ret tæt ad den amerikanske, og Nordsøolien går ud fra. Ja. Så lad os nu forestille os, at Trump han går ud og laver valg. Ikke valgsvinden, det er vel ikke det, han gør. Valgspind. Og sådan en pæn mand. Og smider olie på markederne. Hvor meget tror du, det vil kunne rykke på olieprisen? Jamen, dels så kan han frigive nogle reserver, men dels så har han jo også lagt politisk pres på OPEC om at producere mere. Så han prøver med forskellige midler. Og vi ved selvfølgelig ikke, om det lykkes, men det er der en god chance for. Mm. Og på den anden side af valget, kan vi så forestille os, at hvis nu han lykkes med at få olien lidt ned, men vil den så springe op igen, når vi nu er på den anden side? Fordi det naturlige niveau for olieprisen, hører jeg dig sige, det skal ikke ligge der. Ja, altså det naturlige niveau skal ikke ligge her på den lange bane. Altså vi snakkede om, at altså, vi er nødt til at dele op på den kortere og på den lange. På den lange bane skal det falde. Altså i 19 og 20, der tror vi på, at modellerne indikerer på, at det skal falde. Olien skal falde lidt dybere. Men på den korte bane er der ikke plads til det. Så på den korte bane skal den holde sig det her niveau resten af året. Og så muligvis i november kan det begynde at ske et eller andet politisk. Mm. Hvor langt skal den så ned, tænker I? Altså, hvad indikerer modellerne? Altså modellerne, nu er vi langt ude, ikke? Men vi snakker om, når det her år det er overstået, og vi kommer ind i 19, så er det, at olien skal begynde at glide nedad. Ikke? Okay. Og det kan den godt gøre i halvandet år eller sådan noget. Okay. Så det bliver en lang glidebane, tror vi. Mm. Vi var tilbage i 14-15 stykker. Der var vi nede og ramme et eller andet i nærheden af 30 dollar for en tynde olie, og det var altså historisk set opsigtsvækkende. Det er vel ikke der, vi skal ned igen, Tom Bundgaard, eller hvor langt kan du frygte, at vi kommer ned? Ja, du spurgte mig i juli og sagde, at der var nogen, der har sagt 50 dollar. Det tror jeg også er et meget godt niveau. Vi skal ned måske til 50 dollar igen, men det tager nogle år at komme derhen. Det sker jo ikke sådan lige overnight. Så det bliver en stille og rolig glidebane over et par år. Så skal vi måske derned til 50, eller måske lidt under endda. Er det, fordi vi får mere vedvarende energi, eller fordi vi lægger om, eller er det bare fordi, at der kommer så meget mere produktion? Altså, hvad triggeren her, tænker du? Det er en blanding af det, okay. og så er det en blanding af de fundamentaler, vi kan se, og den udvikling, der kommer. Og så er det især makroøkonomien, den måde, vi kan se, den påvirker olien på. Så det er en blanding af mange ting, så det bliver lidt teknisk, men... Men det gør ikke noget. Hvordan er det, makroøkonomien påvirker olien på, Tom? Makroøkonomien, den påvirker jo alle råvarer. Mm. Og lige nu er makroøkonomien sådan, altså faldende. Og det vil påvirke olien også. Fundamentalerne gør, altså udbud, efterspørgsel og lager, det gør, at der ikke er plads til, at olien skal falde endnu. Så det er derfor, vi har snakket om, at den skal holde sig herop over 80 i et stykke tid her i efteråret. Mm. Men der bliver plads til det senere, og det er blandt andet makroøkonomien, der gør det. Okay. Nu ved jeg ikke, hvor meget du sidder sådan helt specifikt og kigger på makroøkonomien. Hvis jeg bare lige skal tage den ind, det er også Tom Bundgaard, så er der jo dem, der er bekymret over og kigger lidt frem i tiden på makroøkonomien, og måske endda ser recessionen ud i fremtiden. Ser du også det? Ikke lige nu, nej. Men jeg kan godt se en afmatning. Der er meget forskel på en recession og så på en afmatning. Mm-hmm. Og selvfølgelig er der altid risiko for recession, men jeg kan godt se, at der er nogle signaler på, at der kommer en afmatning i næste år. Mm-hmm. Og en afmatning er jo ikke slemt, men den vil, når vi nu kigger på råvarer, en afmatning i økonomien vil altid trykke priserne ned på råvarer. Du sidder over hos Kairos Commodities og råder et hav af spændende virksomheder, globale virksomheder til, hvordan og hvorledes, at de skal komme omkring med deres produktion. Du råder dem til, om de skal købe og sælge, eller du råder dem i hvert fald til, hvordan at priserne kommer til at udvikle sig, hvad de så gør, det må de jo sådan set selv om. Men hvad er dit gode råd lige pt. Tom Bundgaard, altså når vi står lige præcis her denne torsdag, hvad siger du så til dine kunder i forhold til, at de skal gøre med olien resten af året? Jamen, de behøver egentlig ikke at bekymre sig, fordi fra juli, der sagde vi til dem, at efteråret, det kommer til at stige lidt, og sådan lidt sidelæns og stigende, og på et tidspunkt sagde vi, nu I er nødt til at i hvert fald låse prisen i oktober og november. I kan også godt låse december, men risikoen bliver større. Så virksomheden har egentlig låst prisen, og er egentlig ligeglad med, at den er steget til 80 dollar, fordi det rammer ikke dem. Så lige nu skal de ikke gøre noget, fordi de har låst. Hvis du ikke har låst, så vil jeg nok ikke... altså, den kan godt stige lidt endnu, men opsiden er begrænset. Okay. Og så er det jo også et marked, oliemarked, hvor der er et hav af spekulanter. Der er jo altså masser, der sidder og handler kontrakter bare i citationstegn for at tjene penge på at købe og sælge. Hvor meget fylder det i din verden, Tom Bundgaard? Hvor meget holder du øje med det? Det holder vi meget øje med. Ja. Og vi kan jo, vi går jo ind på hver eneste faktor og kigger på matematisk, hvor meget fylder det, altså, hvor meget påvirker det markedet. Men det sjove er, at spekulanterne i år er jo faktisk kun gået nedad. Så det er ikke spekulanterne, der har fået prisen til at stige her på de sidste par måneder. I USA er spekulanterne, de toppede i januar og bare faldet hele året. Og de trækker mere og mere følehornet til sig. Så det er ikke dem, der har skubbet prisen opad. Er det fordi, er der nogen, der tror måske, vi er ved at komme til en topformation, eller hvad tænker du? Ja, det er teknisk ord divergens. Der ser man tit, at spekulanterne de begynder at trække følehornene til sig, inden vi når pristoppen, fordi de tror ikke på casen mere. Nej, okay. Og jeg skal selvfølgelig ikke sige, hvad de tror på, eller ikke, men jeg kan bare se, at de har reduceret deres long-positioner ret meget hele året. I Europa toppede vi i april, og har så reduceret lige siden april. Så det er faktisk ikke spekulanterne, der har fået prisen her den sidste måned til at stige. Nej, okay. Men hvad siger det sådan rent strukturelt om det marked der, at spekulanterne på en eller anden måde ligesom ikke er der helt så kraftigt, som de plejer at være? Ja, hver gang jeg ser det her mønster ser jeg jo på alle råvarer og over mange, mange årtier. Og der ser man tit, når spekulanterne begynder at trække sig ud og ikke tror på casen mere, så er det tit, fordi vi er i den sidste top, inden prisen den topper og begynder at falde. Det er i hvert fald det, der ofte sker. Der er jo aldrig noget garanteret, men det gør, at man bliver lidt mere forsigtig, fordi hvis de ikke tror på casen, og de begynder at trække penge ud af markedet, så er der måske ikke så meget tilbage i flymaskinen. Der er kun lidt dampe tilbage, benzindampe tilbage. Mm. Lars Persson, nu vi er inde i den her oliesnak, så er der kommet et par spørgsmål til Noreco, som i går var ude og købe op fra Shell af... Dansk Undergrundskonsortium, Tyrefeltet, tror jeg det var, at der blev handlet 36,8% af købte de op fra DUC fra Shell til 12 milliarder kroner. Mm. En aktie, som altså steg over 80% på den handel. Hvad skal man gøre, hvis man har den aktie inde på bogen? Er det mere at komme af med den hurtigst muligt? Fordi den faldt jo så også lidt tilbage i løbet af dagen, eller hvad gør man egentlig? Ja, så spørger man Tom jo, hvad jeg lige vil sige, så er vi jo ved at have måske se noget topformation i olien, og hvad skal vi bruge olieselskaberne til? Det har vi jo stået og spurgt om før. Så ser jeg lige, at måske flyvemaskiner skal vi stadig bruge noget brændstof til, har været min tese, men lad den ligge. Hvad hedder det nu? Men problemet med den aktie, det er jo, at den har været rimelig kedelig faktisk, og den tog et ordentligt dyk i maj måned. Det er ikke en, jeg har fulgt. Den hedder i virkeligheden Norwegian Energy Company, så det er ikke en, jeg har kender eller har fulgt. Så den ser ud ikke så godt ud, faktisk. Så spørgsmålet er, om man skulle... Tage pengene og løbe? Ja, det kunne meget vel være situationen. Altså, den kommer jo fra nogle mystiske højder og ser lidt sjov ud sådan kursmæssigt, så jeg kender den ikke, men det kunne være godt at cashe ud, hvis man har man jo selvfølgelig... Hvad er det sjove, du ser? Altså, jamen, det ser meget underligt ud formationsmæssigt, når man måske laver nogle aktiesplit og sådan noget, og hvordan er den ellers funderet? Jeg kender den ikke så godt, men teknisk, der ser den sådan meget mystisk ud. Det har været sådan nogle lange, vandrette bevægelser i perioder, pas. Jeg er ikke helt sur på den der, hvad man skulle gøre. Altså, jeg vil nok bare cash ud, og så sige farvel for den, fordi den ser lidt kursmæssigt mystisk ud, i min verden i hvert fald. Okay, i det hele taget en aktie. Den ser lidt mystisk ud. I det hele taget en aktie, der stiger så meget på sådan en enkelt nyhed, der er det måske en meget god idé at samle lidt ind af den gevinst, man så forhåbentlig har på den front. Ja, det vil jeg mene i hvert fald. Det vil jeg mene, ja. Der er rynker i Lars Perssons pandekasse. Han er ikke specielt begejstret, så det kan være, at det er på tide at smide lidt af Noreco, hvis man har noget profit at samle op der. Tom Bundgaard, det skal ikke handle om olie det hele. Det skal nemlig også handle om sukker, fordi der sker jo også en masse ting til sydlandet i sukkerpriserne. Giv os en opdatering. Ja, Jamen, du siger, der sker noget i sukkerpriser, men det gør der i vores... jeg er faldet i søvn. Nå, altså, okay. Fuldstændig. Fordi priserne er faldet i 2 år og 2 måneder. Ja. Og vi har sagt i 2 år og 4 måneder, at nu skal I bare holde fingrene væk, fordi priserne falder, og lad dem nu bare falde. Så efter 2 år, og man har sagt det samme i 2 år, så er man jo ved at falde i søvn, fordi det er jo... Ja. Men vi har regnet med, at prisen skulle nå en bund i år. Faktisk så sæsonmæssigt plejer det at være maj måned i år, så jeg troede, bunden den bliver sikkert nået i maj. Men den er ikke, den er først blevet nået nu her. Det her ser ud som om, det er bunden. Så nu ser det ud for første gang til, at nu begynder der at ske noget. Så hvad er det, hvordan kan du se, at det er bunden? Jeg ved godt, der er en masse kurver, og der er en masse modeller, du lægger tingene ind i, men sådan, jeg kan jo godt lide at høre den fundamentale historie. Hvad foregår der i den der sukkerbranche? Ja, vi kigger på fundamentalerne. Og hvis vi lige bare tager sådan 2, altså vi kigger på en masse, men bare de 2 fundamentaler. Punkt 1, så er ud for omkostningerne, så er profitten meget, meget presset i sukkermarkedet. Faktisk så nu er profitten i sukkermarkedet så langt nede, så vi har ikke set det i 5 år. Altså, det er meget, meget lav profit. Det vil sige, det er ikke holdbart med så lave sukkerpriser. Medmindre selvfølgelig virksomheden går konkurs. Mm-hmm. Men priserne, råvarepriser kan jo ikke falde til 0, fordi så stopper folk med at producere det. Så det her, det er en meget, meget lav profit, og derfor skal der ske et eller andet. At priserne skal stige. Den anden ting er, at lagerne på sukker har været sådan pænt høje, men de begynder at vende rundt og falde, og de bliver forecastet nu til at falde ind til sommeren næste år. Mm-hmm. Og når lagerne falder, så plejer priserne at stige. Så begge to af de der fundamentale skulle egentlig trykke sukkerprisen opad. I hvert fald ind til foråret eller sommeren næste år. Og har det noget at gøre med høsten af sukkerroer, eller hvad ved jeg? Altså er det fordi, der ligesom ikke har været så gode høste, at lagerne nu falder, så der bliver trukket på dem i stedet for? Ja, altså det er meget enkelt, at du har udbuddet, du har produktionen af sukker, og så har du efterspørgselen af sukker, og når du så lægger de to sammen, så kan du se, at der begynder at være et underskud, og det trækker så sukkerlagerne nedad, mm-hmm. og det gør folk bekymrede, og så plejer prisen at stige. Og det holder rigtig godt på sukker normalt, så lagerne er et rigtig godt sted at kigge. Og vi har set en vending i år, hvor lagerne begyndte at falde, og de forventes at fortsætte med at falde. Og det vil bare naturligt trykke prisen opad. Og når man så sammenholder det med, at branchen ikke har noget profit tilbage, så skal der ske en stigning for, at de får en normal profit igen, ikke? Mm. Så hvis jeg er kunde hos dig og har et eller andet produktionsselskab, der laver noget, hvor jeg skal bruge en masse sukker, skal jeg så bare købe gevaldigt meget ind, og hvordan fungerer det egentlig? Kan sukker bare, ja, det kan faktisk holde sig rigtig lang tid, men det altså kan man bare skovle ind af sukker nu her på de her niveauer? Er det rådet for dig? Ja, det er bare at skovle ind. Altså, nu snakker I jo mest om aktier, så når man snakker en aktie, så køber du aktier, og du sælger aktier. I en virksomhed er det en lille smule anderledes, der køber du ikke en aktie. Vi siger, at du skal gøre 4 ting. Du kan lave en kontrakt med leverandøren og sige om at låse prisen. Du kan lave fysisk købe mere ind på lager. Det er ikke så smart, fordi du har ikke lyst til at have for store lager, men det kan du gøre. Den tredje ting er, at du kan lave finansiel hedge med banken. Futures, swap og options osv. Og den fjerde, det er noget strukturelt hedge, og det behøver vi ikke gå ind i. Men tanken er, at du gør en blanding af de her 4 ting for at sikre dig mod stigende sukkerpriser. Mm-hmm. Og nogle af de selskaber, som måske kan profitere af, at de kan købe sukker ind billigt lige pt., det er for eksempel Nestlé, der også er kommet med regnskab her til morgen. Lars Persson, hvordan så det egentlig ud, og kunne det være interessant? Okay, det har du ikke haft næsen, ikke? Jeg kan se på det smil der. Nej, vi kan hurtigt bare slå den op, men jeg vil hellere måske overveje, jamen, kan det så egentlig betale sig at begynde at købe noget sukkerselskaber, altså nogen, der producerer sukker eller er sukkerdistributører. Dem har vi desværre ikke så mange tilbage. Danske sukkerfabrikker er blevet købt op af Nordsukker, så man skal faktisk til Sydsukker. Det er jo et tysk børsnoteret selskab, og det har jo faktisk haft nogle rigtig dårlige år, så det stemmer meget godt overens med hvad Tom han siger. Altså de sidste 5 år er aktien faldet 40%, i år er den faldet 26%. Men ser man på de sidste 3 måneder, så er den steget 2%, og ser man på den sidste uge, er den steget 5%. Omvendt kan man jo så sige, hvis man skal være lidt ked af det, så skal man jo være lidt for bange for vores Cloetta i Sverige, og vores juleskum bliver jo nok lidt dyrere nu, måske en anelse, og de næste par år, fordi at de køber jo sukker ind, og det er jo en af de helt store slikproducenter, der i hvert fald er børsnoteret. Nestlé, jeg har ikke noget at få stukket næsen i det, men den stiger omkring en procent, så helt dårligt har det nok ikke været, men det er jo også meget andet end sukker. Det er jo også vores kaffe, hvis der er nogen, der drikker de der mystiske kaffe. Ja, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Tom, inden for sådan noget som sukker, og nu nævner Lars juleskum og sådan noget der, er der sådan en særlig sæsonudsving? I sukker? I sukkerprisen? Ja, der er altid sæsonudsving i råvarerne. Mm. Ja. Hvis jeg lige skal finde frem, så maj måned plejer at være en bund på året, og så sådan lidt vandret priser hen til september, men fra september og så... Nej, det er der, hvor vi skal i bikiniform, eller hvad? Så spiser vi ikke noget sukker. men fra september og så ind til foråret, så plejer der at komme stigninger. Men altså, man kan sige, sæsonjusteringen... Vi laver sådan noget dynamisk sæsonjustering for at kigge på det. Og der kan man se, at den sæson er blevet meget mindre. Før i tiden var det plus 9%, når det er på toppen, ikke? Og minus 9% på bunden. Det er blevet meget mindre nu. Nu er det plus 6 og minus 4%. Så sæsonudsvingen er blevet mindre over de sidste 4-5 år. Okay. Så hvor ser du sukkerprisen henne? Kan det egentlig betale sig? Fordi nu kommer der til at gå noget tid med et regnskab for sygt sukker. Er det bare sådan et halvt år, vi ser nu sukkerprisen stige? Fordi så er det jo lige før, at de dårligt nok kan nå måske at kapitalisere på det. Men altså, er det nu over en 2-årig periode, vi skal have sukkeret op? Eller hvad tænker I? Altså? Min forventning, og det er jo det, det kan man jo selvfølgelig ikke vide, men min forventning er, at det bliver stigende priser ind til foråret, sommeren næste år. Og så er det det. Okay. Altså, det bliver ikke noget langsigtet. Men man taler også om for eksempel Lolland og Falster og Fyn, hvor vi stadigvæk har noget rugeproduktion eller noget sukkerproduktion. Undskyld, hvad hedder det nu? At det kan ikke betale sig mere. Sådan. Altså, der er billigere, det er billigere at tage rørsukker og sådan nogle ting og sager. Altså, hvis der ryger nogle marker til alt muligt andet, der er de der sigerfrø og hvad de nu ellers finder på at dyrke, jamen kan det så ikke løfte sukkerpriserne i Europa? Altså det er for det her hvide sukker ud af sukkerroner, som vi arbejder med. Altså det er jo igen udbud af spørgsmål. Ja. Hvis der er nogle marker, der bliver omlagt fra roer til noget andet, jamen, så er der mindre produktion, og så vil lagerne falde endnu mere. Mm. Men de er i forvejen forecastet til at falde til næste år. Ikke? Okay. Så hvis du tager ekstra marker ud, så bliver... faldet i lagerne bare endnu større. Ja. Tom Bundgaard, chefanalytiker hos Kairos Commodities. Nu ved jeg godt, det er råvaren, du sidder og kigger på. Du sidder altså og analyserer dem. Du tager både de tekniske briller og de fundamentale på, når du skal kigge på, hvordan og hvorledes de her råvarer, de forventer sig at udvikle sig fremover. Men jeg ved også, jeg håber ikke, jeg afslører for meget, at du sådan rent privat også interesserer dig for aktier og investerer i det. Tænker du, at sådan noget som sukkerprisen, der nu er helt i bunden, vil det for dig som aktionær til at kigge på, at profitere på det netop ved måske at kigge på nogle af de her aktier, vi lige har vendt, altså Nestlé eller sygt sukker. Er det så noget, du investerer efter? Ja, altså jeg vil sige, ikke lige Nestlé, fordi de diversificerer så meget, det har ikke nogen relation til sukker, men sygt sukker, yes. Mm. Jeg vil sige, hvis man kan se, at man får et købsignal i sukkerprisen, så vil jeg da helt klart kigge på sygt sukker og se, hvornår vi får et købsignal der. De er som regel meget, meget godt korreleret. Sukkermarkedet og sydsukker aktiekursen er meget godt korreleret. Mm. Så hvis man så får et købsignal i sydsukker, så er du mere funderet der. Okay. Ja. Lars Persson, der er en lytter, der skriver ind til os på sms'en 42 600 247 og spørger, hvad tiggeren er på den der tyske sydsukker. Har vi en eller anden kode, vi kan smide tilbage? Og tak, fordi I skriver til os på sms'en. Jeg ved godt, det er nyt. I må meget gerne skrive, hvad I hedder, for det kan jeg jo ikke lige umiddelbart se, når I bare ligesom sender ind på mobiltelefonen. Jamen, for eksempel, den der hedder Four Traders, eller Markedsquitter hedder den nu, den hedder bare SZU faktisk, og over hos Nordnet, der ved jeg også, men har jeg fundet den, der hedder den måske også noget det samme, men ellers er den bare sygt, eller SUED, og så sukker, eller den hedder også SZU, så det er fint nok. SZU er altså koden på sygt sukker, som måske kunne være interessant, hvis man altså køber ind på den her historie, der handler om, at sukkerprisen formentlig er ved at være i bund. Og nu sagde du lige kaffe før, Lars Persson, der er også lyttere, der skriver til os, som gerne vil høre lidt om kaffeprisen. Den er steget kraftigt de sidste par uger, skriver Lars Bo Hansen til os. Hvad er dine forventninger til prisen herfra? Jamen, jeg tror, vi snakkede ganske kort om det sidste i jul, ikke? Mm. Og der var prisen jo næsten nede i bunden. Den faldt lidt til august. Men nu er den så stedet kraftigt. Jeg tror, det her det er starten på en større stigning. Og nok formentlig, hvad jeg tror, en større stigning end sukker. Sukker har en begrænset opside indtil foråret, men kaffe kunne godt fortsætte længere endnu. Mm. Så jo, der er helt klart muligheder for kaffe der. Er der særlige selskaber, man kan kigge på i den forbindelse, Lars Persson? Yes, men jeg er ikke helt sikker på, om det er med sådan noget bulk-agtigt noget, men der er den der Coffee Holding blandt andet, men altså, og den er børsnoteret i USA. Jeg har kigget på den et par gange, og været, men jeg har allerede lige fundet ud af, hvornår den der kaffe var i en god bundformation, for jeg synes, jeg er blevet sådan snyttet et par gange. Den har forsøgt at lave et par pakker. Har den ikke tidligere det i kaffen? Det kan også nej, godt være nej, det. Den har, okay. Den har bare været en klar nedtrend længe, men, ja, men det, man skal selvfølgelig kigge efter, hvis jeg lige med, det er jo koalition mellem. Altså, vi rådgiver jo ikke om aktier, men der er en rigtig god koalition mellem sukker og sødsukker. Ja. Og jeg prøver at kigge på, om der er noget lead lag forhold, altså om aktien stiger og falder før sukker, men det gør den ikke. De passer sådan. Måske kommer sygtsukker lidt efter sukkeret. Men den der coffee der, den har jeg ikke set, om koalitionen er god nok. Det tror jeg ikke. Altså, ja, den ser i hvert fald lidt mystisk ud. Nu ved jeg ikke, hvordan sukker, eller undskyld, kaffe egentlig er klaret sig, fordi den har ligget meget lavt igennem det meste af 17, men det har kaffeprisen måske også. Ja, men hvis man kigger på den sådan historisk, så er det jo en, der har været under $10 og svinget mellem, en sted mellem 3 og $6. Så det er jo ikke en, der har virkelig korreleret, men det kan godt være, at hvis der sker noget større nu på markedet, man kan se tilbage i 2011, der drønede den op i 30, men jeg kan ikke huske, hvordan kaffepriserne var i 2011. Det kan Tom måske Det kan du tro, jeg kan se. Ja. Men altså, det var der var en eksplosion i kaffepriserne. Men det går jo så ud over næste indtjening, altså fordi, jeg vil jeg måske antage, for jeg antager ikke, at de er lige umiddelbart, men det skal man jo lige gå hjem og læse. Nu laver jeg nogle antagelser her. Men jeg antager ikke, at de er medejere af nogle kaffeplantager, så de køber jo nok kaffen et eller andet sted fra. Så hvis nu kaffepriserne stiger, så bliver de der små, I sætter i maskinerne og får et eller andet grums ud af, det bliver også, hvad hedder det nu, jamen jeg er til filterkaffe, så det er lige alt det der. Nå, men lad os lige hoppe fra sukker til kaffe, og så videre til vand, fordi der er faktisk et glimrende spørgsmål fra Thomas Nytoft, han har skrevet, vand som råvare. Ja. Altså, Tom Bundgaard, det er vel faktisk et ganske godt og interessant spørgsmål at se på vand som råvare, altså at se på, hvordan og hvorledes, at det vil udvikle sig inde på det område, for det er vel også en knap ressource. Sodavandsfabrik. Sodavand. Jamen, lytteren skal i hvert fald have en præmie for at komme med et spørgsmål, jeg aldrig har hørt før. Nå, jeg, okay. Det er meget imponerende at have den af for det. Jeg har aldrig blevet spurgt om vand før, og jeg har aldrig set en pris på vand før, så jeg ved ikke, om der findes nogle priser på vand. Det studerer jeg ikke. Okay. Men det kunne være, at man skulle gøre det. Ja, gør lige det til næste gang, du går. Og vi vil gerne lige, fordi i det hele taget er som knap ressource, så kunne man jo godt forestille sig, at der kunne komme nogle spændende investeringsmuligheder, også på den front, som årene går. Men det kan vi vende tilbage til, Tom Bundgaard. Lad os rette blikket så mod aluminium, som vi også lige skal omkring, inden vi ringer til Lars Svendsen. Alcoa kom med regnskab i går, og vi har prøvet at kigge lidt på det nede ved morgenbordet. Det var sådan lidt blandet bolcher, så vidt jeg kunne se. Du var ikke begejstret, Tom, det kan jeg lige så godt sige ærligt ud i æderen. Men hvordan går det ind med aluminiumspriserne sådan globalt set? Ja, nu fortalte du mig, at Alcoa kom med regnskab, så jeg kiggede lige på det. De er jo gået fra et meget, meget lille positivt resultat til et negativt resultat her i Q3. Men så er der regnskabsteknisk, hvor det så bliver lavet om, så det bliver et lille. Men altså, de er presset, kan man sige. Mm. Deres bundlinje er presset. Det giver jo fuldstændig mening, når man kigger på aluminium, fordi de har det slemt. Omkostningerne til at lave aluminium, altså det, man graver ud, det er eksploderet i 2018. Så marken for sådan nogen som Alcoa er jo ekstremt lavt. Vi har ikke set nogen. Det er sjældent, vi ser en profit, der er så presset og så langt nede. Så det ser ikke godt ud? Ikke for Alcoa, nej. Okay. Lars Persson, har du kigget på regnskabet fra Alcoa, eller hvad siger du til Ja, nej, jeg har ikke kigget på regnskabet for Alcoa. Altså, Ved I hvad, jeg har sat en mand til at kigge på regnskabet for Alcoa. Nå, hvorfor har vi med på telefonen nu. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Er du vores redningsmand på Alcoa-regnskabet? Jamen, det er også svært at knække. Ja. Men det skal jo lige sige, Tom, at de her, de er jo sådan set også i de to forudgående led. Altså både Bosit og det, de kalder for Alumina. Og, men det mærkelige er jo, at profitten på en eller anden måde er rykket nedad. Altså, ned i minehullet, og også det der Alumina der, det er sådan lidt mærkeligt, at det ikke er smelterier, siden nu er det ligesom kommet ned i de første led i kæden. Det er tydeligvis der, man kan tjene penge lige nu. Så det, altså, det er rigtigt nok med, men de er jo sådan set også med der, men altså... Det er rigtigt observeret, og det kan vi se faktisk i andre ting også, i stål og så videre, at profitten er rykket længere ned til mineselskaberne, og stålværkerne, så ja, det... Men Svendsen, du har jo været investeret der. Jeg kan simpelthen ikke huske, om du stadig har Norsk Hydro, eller om den er ude. Jo, jeg har den, men de kører jo så deres eget krig, fordi de jo har haft den der ballade over i Brasilien. Det var så Alumina, altså der mellem halvfabrikater, hvor de ville lukke fabrikken, og det var også noget politisk pression for at få lov at starte produktionen op igen. Fordi det var ved at blive oversvømmet i foråret, og det kostede dem skræk en masse penge. Jeg tror, det er 6 milliarder norske kroner, jeg måtte poste i det der, for at få det til at fungere. Og der er jo faktisk en side der, vi måske lige skulle nævne, det er F.L. Schmidt, fordi det er, de har sådan nogle store damme, hvor det der står og sætter sig bagefter, og bundfælder sig sådan, så man kan lede vandet væk. Men der har F.L. Schmidt lavet noget ny teknik, som man kan recycle det der, så man undgår de der enorme damme. Det var sådan nogle, der var ved at kollapse. Og så vil de tage livet af en flod, der gik ned mod havet. Ikke? Det lyder ikke rart, det der. Nej, men de slap jo med skinnet på næsen, eller kan du være ved. Det gik ikke galt, men de har så måtte betale en formue for at få for det, der ligesom sikret, så det ikke går galt en anden gang. Men så har regeringen ikke ville have, at de skulle starte. Det har måske været politik, men så sagde de omvendt, så kunne de bare lukke lortet, så kunne de andre hoppe. Så fik de lov til at starte produktionen op i løbet af et øjeblik, så de hjalp jo. Men hvad så med det jern der? Jeg har lige solgt mine mine, men vi har stadigvæk stålet tilbage. Hvordan ser det ud med det? Stålet? Ja, stålet. Hvordan går det med stålet, synes du? Jamen, den kører meget tidlænds, og den begynder så småt at falde nu her, så... Ja. Så det er ikke et godt tidspunkt, nej. Lars Svendsen, skal du på baggrund af de her råvaresnakke, vi har haft her i studiet, skal du lægge om i forhold til den portefølje, du har? Nej, men balladen er jo den der med Hydroen, ikke? Mm-hmm. At jeg kunne jo godt have lyst faktisk til at gå lidt mere ind i aluminium, for jeg synes, at det er, altså ud fra nu taler vi ud på efterspørgsel, der er jo for lille produktion. Vi havde også forleden dag, havde vi jo Thorlof Jackson ind, ja. Lars Persson, god ven. Og ved jeg, han er jo gået ind i en eller anden kineser, som jeg ikke engang kan navne på, som er blevet den største i verden inden for aluminium. Fordi han jo også tilsyneladende satte sig på, at det der marked er, altså, det er ikke ude på efterspørgsel, det er galt med, men det er ligesom, at priserne kan ikke rigtig rykke sig opad. Det er lidt underligt. Har du en forklaring på, hvordan det kan være, at priserne egentlig ikke begynder at stige sådan rigtigt igen? De har nærmest haft et tilbagefald. På aluminium? Ja. Hvad er der galt? Hvorfor kan det ikke fungere? Der er jo mange, der er underskud på det, siger de i hvert fald. Ja, ikke decideret mangel, men altså, ja. Lagerne falder. Det er gjort. Og spørgsmålet er, om det er... Ja, det er LME-lagerne, som supply and demand balance, der producerer lidt mere, end der bliver efterspurgt. Så der er en positiv produktion. Men det sjove er, nu snakker du om, hvis du tager aluminium, og du snakker stål, så hvis vi tager de to, så kigger vi kigger jo på, hvor ligger profitten henne, altså den normale profit over 20 år, og så laver vi sådan et bånd. Så hvis du tager aluminium og stål, aluminium ligger under båndet, det vil sige, at de er virkelig presset, fordi at aluminiumspriserne, at råvarepriserne er steget der. Ja. Så de ligger under båndet, mens stålproducenterne, de ligger over båndet. Så de har en overprofit, hvor deres cost driver, deres omkostninger, de er faldende, men priserne har holdt sig ret høje. Så de har en meget, meget stor profit, hvor aluminium ligger i bunden. Så der kan du se, der har du sådan to forskellige verdener, ikke? Hvad med Trump og alt det der med hans tøj, og hvor meget har det bragt ballade ind i det marked? Ja, det er jo på stålmarkedet, ikke? Ja, men også aluminium. Ja, også aluminium, men til en mindre grad. Ja. Vi snakkede om det i juli, kan du huske det, at de amerikanske priser er jo steget ikke 25%, men de er steget 33%. Og det burde jo ikke lade sig gøre, fordi så kunne de jo bare importere, men den er så steget, de amerikanske priser er steget i 33%, så alle de amerikanske producenter, vi har også nogle kunder derovre, de sidder og siger, jamen tak for det, du vil beskytte os, men nu har vi så fået 33% stigninger i vores stålpriser, og alle vores europæiske konkurrenter har ikke fået nogen prisstigninger. Så det er jo konkurrenceforvridning, ikke? Mm. Ja. Lars Svendsen, der er rigeligt at kigge på. Jeg tænker, at du også selvfølgelig på daglig basis vel nærmest går din portefølje igennem og finder ud af, om du er godt tilpas med de aktier, du har. Indtil videre lyder det til, at det er du sådan set. Ja, jeg vil sige, bortset fra olieprisen er jo altså dem, jeg reagerer mest på fly. Mm. Flyaktier har det jo frygteligt dårligt på grund af olieprisen. Det gælder og rammer jo også lidt containerruter, men det er egentlig der, det gør ondt hos mig, kan man sige. Ja. Jeg gerne vil olieprisen komme ned igen. Men det er sådan set det, der ødelægger det marked. Ja, Tom, lad os lige få den historie ind, fordi jeg kan huske, at du har fortalt os tidligere om, at der er jo altså forskel på, om flyselskaberne de er gode til eller ikke så gode til at hedge deres positioner. Det skal ikke lyde som om, det ene selskab er dårligere end det andet, men der er bare forskel på den måde, de går til sagen. Hvordan er det nu, du deler det op og kigger på dem? Ja, altså, det er simpelthen så spændende for mig. Jeg følger det. Det er ligesom at se en fodboldkamp. Altså, det er så fantastisk at følge, fordi jeg følger de officielle regnskaber på, hvor meget de har hedget og sådan noget. Mm. Og så se den kamp mellem for eksempel SAS og Norwegian, hvordan de vinder og taber. Og Norwegian har vundet i mange år, og så blev den lige skiftet her sidste år, hvor SAS nu vinder, fordi SAS har hedget forholdsvis meget, meget mere end Norwegian. Mm. Og det vil sige, at SAS er ikke blevet ramt af de her stigende oliepriser. Så de har det bedre. Hvorimod Norwegian, de har sænket deres hedging. Og det betyder så, at de er næsten blevet ramt, ikke helt fuldt ud, men næsten fuldt ud med alle de her stigende oliepriser. Og der kan man jo se, at i deres regnskab, sjovt nok, så er de gået fra, jeg tror det var 1,8 milliarder i overskud til 1,4 i underskud, eller et eller andet den stil. Men det er kæmpe skift over til negativ. Så Norwegian gabler altså meget mere med den der oliepris og dækker ikke det hele af, men hvis vi så ser en oliepris, som måske skal for nedadgående, så er det måske godt at købe op i Norwegian og ikke SAS? Nej, man er nødt til at... fordi lige nu der er olieprisen høj, så lige nu har SAS det godt, fordi de har skærmet af, fordi så efter at have været bagefter i flere år, så SAS endelig her sidste år, så kom de i førerposition og klarede sig rigtig godt. Så SAS er et bedre sted nu. De har bedre styr på deres omkostninger, end Norwegian har. Jamen, jeg synes, du fortalte os tidligere, at olieprisen skal ned sådan over det næste halvandet år eller et eller andet. Så må der være Norwegian, man skal hoppe på. Jamen, det kommer jo an på, hvordan de lægger sig nu. Mm. Fordi lad os nu sige, at jeg får ret, at olieprisen skal falde. Ikke lige nu, men til foråret, så begynder den at falde over næste halvandet år. Hvis nu SAS... stopper med hedge og går i nul, så får de jo fuldstændig glæde af det. Men hvis de omvendt siger, at nu låser vi bare priserne i flere år frem, jamen, så bliver de jo ramt, fordi så får de ikke glæde af den prisfald. Så det er virkelig, hvad er det, SAS og Norwegian gør fra nu af? Det er det, der er interessant. Der er ikke nogen nemme løsninger, jeg godt høre. Har du også meninger om Ryanair, Lufthansa og Finnair? Ved du det? Det er jo det, jeg har spurgt flere luftselskaber om, og så siger... Jeg ved, hvad Norwegian gør, jeg ved, hvad SAS gør, jeg ved, islandske Wow er, hvad de gør. Ja. Men hvis du er i branchen, så skal du også vide, jeg spørger de der så skal du også vide, hvad gør Lufthansa, og hvad gør Ryanair. Ja. Og det er der bare ikke nogen, de siger, det ved vi ikke, det følger vi ikke. Altså, og det synes jeg er jo helt, helt vanvittigt, at de ikke gør det. Ja. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Vi skal lige nå nogle ting, vi tager til i morgen. Hej. Godt. Hej. Svendsen, som altså kommer med i morgen, selvfølgelig traditionen tro hver fredag, hvor vi svarer på spørgsmål. Lars Persson er her også, og så får vi bud fra Christoffer Boll også. Han er med i studiet, så der bliver fuldt hus, og ja, vi tager gerne imod masser af spørgsmål altså i morgen. Tom Bundgaard, der er lytter, kan jeg se, som husker dig fra tidligere programmer, og de vil så rigtig gerne vide, hvad du synes om laksepriserne. Og det tænker jeg, at de ved, fordi at det hænger jo ligesom ved. Laks, det er på en eller anden måde vores å, som vi må bære her i Millionærklubben. Og du var herinde på et tidspunkt og tale om, at der måske var en boble i prisen. Ja. Hvordan ser det egentlig ud med laksepriserne? Det, det er rigtigt. Der var en boble, og den brast jo så også. Det er lang tid siden, Det er lang tid siden. Mm. Lige nu, hvis vi lige tager... Nu skal jeg lige have spole film. Vi går lige fra olie og stål, og så lige over til laks. Ja. Man skal være hurtigt her på... Jamen, det ved du. Ja. Det man skal. Altså, mit take er, vi har sagt, at maj er jo... Vi har hedget, fordi den skulle op til maj. Det er typisk der, hvor lakseprisen topper. Så vi hedgede ind til maj, og den stoppede så lige præcis 1. maj, der toppede priserne. Og derfra har vi sagt, nu skal I holde fingrene væk, fordi det skal falde formentlig hen til slutningen af 18. Og det er det så også gjort. Det faldet fra 1. maj, og så nu her. Og vi tror, den er ved at bunde ud snart, lakseprisene. Det er faldet fra, nu skal jeg lige prøve at se her, fra 75... Og da den var lavest her, der var den nede i 52. Så det er alligevel en pæn procentdel. Men er det ikke også de normale sæsonudsving, som vi ser lige præcis også inden for laksesektoren? Jo, og laks er meget volatil. Mm. Det er meget volatile varer. Og jeg tror, at det meste af det fald, vi har set fra maj til nu, det meste af det fald er overstået. Så jeg venter egentlig, at vi snart skal vende rundt her i slutningen af året. Så skal vi vende rundt og så have en mindre stigning til foråret. Ja. Til, eller når vi skal have laksemad på julebordet, så bliver det sikkert dyrt, det plejer det at være. Nå, Tom, lad os kaste det sidste blik på noget, som der også er masser af lyttere, der skriver ind om på sms'en 42600427. Det er guld, og jeg synes, det er særligt interessant at tage fat på lige nu, fordi at vi jo har haft meget volatile aktiemarkeder, og i gamle dage, før i tiden, der talte vi jo altid om, at guld var sådan en safe haven, når det gik galt på aktiemarkedet, når kurserne de faldt og faldt og faldt, så kastede folk sig over at investere i guld i stedet for. Sådan er det vel næppe mere, eller hvad ser du i guldet? Ja, jeg tror også, at Tom Hovgaard har været inde på det, og der er mange, der har skrevet om det, at altså, guld er ikke en safe haven, fordi når du kigger over mange, mange år, jeg kigger jo typisk over 30-40 år, der ser du perioder, hvor de er modsat korrelerede, og du ser perioder, hvor de er, altså, hvor de følges ad. Så man kan ikke bare sige, at det er safe haven. Guld er faktisk en ret svær vare. Jeg ved ikke, dem, der kaster sig ud i at lave guld, de har noget mod, fordi det er både en industriel råvare, og det er en valuta, og det er, altså, det er mange ting på én gang. Mm. Så vi analyserer ikke guld, det må jeg så lige sige. Vi har nogle få kunder, der har spurgt efter det, som bruger guld i deres medicinaludstyr eller et eller andet. Men vi har ikke den her dybe analyse af det, desværre. Så jeg kigger lidt på det. Så lad mig høre, om Lars Persson kan hjælpe os på vej. Det er, Lars, har vi set nogen udvikling i guldpriserne her de sidste par uger, hvor det jo altså er gået voldsomt galt på aktiemarkederne? Ja, det har vi. De sidste to uger er guldet steget pænt. Ikke? Det var lige nede at kyste lige omkring 11.000, 8, eller 1.180 hedder det, og det handles den op i... 1.220, så der har jo været sådan en pæn rebound i guldet. Om det lige er på grund af aktiemarkedet, kan man sige, det er jo svært, men der er i hvert fald en korrelation mellem, at det aktiemarkedet falder, men det har det jo egentlig været siden maj, og der har vi også set, at guldet har været faldende siden maj måned til september. Så altså en helt perfekt korrelation, det er der nok ikke tale om, i hvert fald hvis man vælger DAX'en, hvis man vælger det amerikanske marked, så er det måske lidt bedre, fordi det er nok toppet, i hvert fald til at ses herhenne i slut september og falde tilbage. Så der kommer man måske bedre at se det, men for Europa og specielt Asien, og man taler jo tit om, det kinesere og indre, der køber guld. Ja. Så den der perfekte korrelation med, i hvert fald, at det skulle være kineser, altså kineserne har jo set et aktiemarked, der er faldet i længere tid, end vi andre har, og amerikanerne har oplevet. Så der er sådan Altså kunne man måske også argumentere for, at det så nærmest er tilfældigheder, Persson, eller hvad? I hvert fald lige, når man tager det her lille statistisk. Vi skal nok arbejde lidt længere med statistikken og se toppe og bunde og lægge nogle aktiemarkeder ind over hinanden og guldprisen, og så se, hvordan ser det ud sådan historisk. Men lige nu... som 300 år, tager det pas, der sker nu. Ja. Jamen, jeg vil sige generelt, nu laver vi jo ikke en dybe analyse på guld på fundamentaler, men når jeg sådan kigger teknisk på det, så er det jo faldet ret meget igennem 2018, ikke? Og jeg tror, at prisen er ret lavt nede. Det er et godt sted, hvor den sådan skal begynde at... Altså, der er ikke så meget fald tilbage, kan man sige. Så der er muligheder, kan man sige. Der er heller ikke så meget tid tilbage af Millionærklubben Tom Bundgaard, inden vi slipper dig her. Denne torsdag formiddag, så skal jeg lige høre, nu er aktierne jo altså som bekendt faldet rigtig meget her på det seneste, og markedet er temmelig nervøs. Er der overhovedet noget, man kan kalde for safe haven over i din verden, over i råvaremarkederne? Er der et eller andet, man kan læne sig op af, hvis man er særligt nervøs for at være eksponeret mod aktier? Jamen, jeg fik et spørgsmål af en meget nær ven. Er der en safe haven? Hvis der var, så ville jeg ville jo gerne vide det selv, fordi så, det var jo skønt bare at kunne placere alle sine penge på i safe haven. Jeg har ikke fundet nogen safe haven nogen steder. Det kræver omtanke. Det kræver, at du kigger, og du forstår og sætter dig ind i det. Og så kan du få noget, der er rimelig godt. Men safe haven, det tror jeg ikke, der findes. Okay, så fik vi slået det fast. Tom Bundgaard, Kairos Commodities, tusind tak, fordi du var med os her i dag. Lars Persson, vi retter blikket til sidst mod de aktuelle markeder. Det ser da lidt pænere ud, end da vi gik i gang. Hvad sker der? Jamen, det drøner op. Det er en positiv stemning. Tyskland er også gået plus op med 0,5 sammen med Sverige. Det er kun Norge, der ligger nede. I Danmark har der været et bankregnskab for Bank Nordic, som opjusterede faktisk aktierne op med 4%. Det kan være, at der er nogen, der tager deres opsparingskroner og flytter fra en bank til nogle andre banker i øjeblikket, men det kan jeg ikke se noget om. Jeg har ikke læst regnskabet, men det kan jeg nå til i morgen. Så... Det gør du bare, yes. Lars Persson. Og du kommer nemlig i morgen og svarer på spørgsmål hele timen sammen med Lars Svendsen og Christoffer Wold. Så ja, der kan jeg altså ringe ind. Det bliver i morgen. Som altid er vi nemlig tilbage mellem 9.05 og 10, men lige her nu, der kommer der nyheder.